मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 239वीं कक्षा तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 26वां सूत्र चलेगा। कोई पीछे से पूछना है? अच्छा जी, एरच और रिदोरक जो अचर अप्रत्यय कर रहे थे उसमें उपसर्ग अनुपसर्ग ऐसा कोई बंधन तो नहीं है ना? नहीं है, सामान्य रूप से सभी अवस्थाओं में उपसर्ग सहित उपसर्ग रहित, और इसीलिए फिर ये अपवाद बन रही है क्योंकि अलग अलग उपसर्ग लगा करके जो अन्य अर्थात घ प्रत्यय की प्राप्ति कराई है, तो इसीलिए कराई है कि उपसर्ग युक्त तो होने पर भी अच और अप की प्राप्ति हो रही थी। और ऐसे ही भावे सूत्र से जो घ प्रत्यय है ये भी सभी धातुओं से उपसर्ग युक्त उपसर्ग रहित सभी से होगा। तो अगला सूत्र है आज का, पीछे हो गया था वौक्षु श्रुवः यहां तक, आगे है अवोदोर्णीयः। उपसर्ग जहां बोलते हैं पाणिनि वहां सप्तमी विभक्ति लगा देते हैं उपपद रहते हुए इस अर्थ को कहने के लिए। यद्यपि वहां उपपद कहकर के अन्य कोई कार्य नहीं होता है, बस केवल एक यौगिक अर्थ बन जाता है, उपपद संज्ञा तो हो गई लेकिन उस संज्ञा को कहकर के अन्य कोई कार्य नहीं है, बस क्योंकि उपसर्ग तो धातु से पूर्व वैसे ही आते हैं, है ना। तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ से हम उपपद संज्ञा कर भी ले हैं, तो उपपद संज्ञा करके हम क्या करते हैं, उपपद मतिंग से समासी तो करते हैं, लेकिन यहां समास की आवश्यकता वैसे नहीं है क्योंकि प्रत्यय से पूर्व ही उपसर्ग लगा दिया हमने। प्रत्यय करने के बाद यदि लगाएंगे तो उसको उपसर्ग नहीं बोलेंगे, फिर प्रत्यय करने के बाद जैसे कल बात चल रही थी कि हमने भू धातु से कहां पर आया था वो सूत्र श्रेणी भू अनुपसर्गे, तो श्रेणी भू अनुपसर्गे में उपसर्ग रहित भू धातु से गय प्रत्यय किया था, भाव बनाया था, लेकिन उपसर्ग युक्त भी तो एक शब्द मिलता है प्रभाव, बहुत प्रयोग में आता है प्रभाव शब्द, बहुत प्रयोग में आता है। तो प्रश्न उठेगा कि जब उपसर्ग युक्त होने पर घय प्रत्यय का विधान ही नहीं है तो प्रभाव बनना चाहिए रिदोरप से, फिर भी प्रभाव शब्द बनता है। तो वहां पर फिर समाधान इस रूप में देते हैं कि कृत्य लुटो बहुलम जो सूत्र आ रहा है, नहीं उसको भी छोड़ दो, यहां तो हम समास कर लेंगे बाद में। जैसे भाव शब्द पहले बना लिया श्रेणी भू अनुपसर्गे से, फिर प्र के साथ में समास कर दिया गति प्रादय। अब यहां तो समास इसलिए आवश्यक हो गया ना कि हम पहले उपसर्ग नहीं लाए थे, लेकिन अब यहां पर जो प्र के साथ में समास किया है प्रकृष्ट भाव प्रभाव ऐसे करके, तो ये समास उपसर्ग शब्द कह करके नहीं हुआ है, कुगति प्रादिया में कु गति और प्रादि, इसमें है कहीं पर उपसर्ग शब्द? कु शब्द है और गति, गति भी कहते हैं इन्हीं को, गतिष्ठ, और उधर प्रादि कह दिया हमने, तो प्रादि में ये 22 आ ही गए, गण है ये तो। तो वहां पर प्र आदि जो शब्द हैं, एक शब्द मात्र ही बोला जाएगा, उनको उपसर्ग नहीं कहेंगे। उन प्रादियों के साथ में भाव शब्द का समास हो गया। तो कहने का तात्पर्य, प्रत्यय करने के बाद जब प्रादियों को जोड़ेंगे तब तो कुगति प्रादेय सूत्र लग जाएगा, और प्रत्यय करने से पहले यदि धातु के साथ में ये जोड़ेंगे प्रादि, तब इनको क्या कहा जाएगा? उपसर्ग, ठीक है ना। और क्योंकि उपसर्ग नहीं कहेंगे तो ते प्राग धातु ये किसको लाएगा पूर्व में? फिर तो उपसर्ग और गति इन्हीं को तो लाता है पूर्व में ये, और पाणिनी कह भी रहे हैं उपसर्गे अनुपसर्गे ऐसे करके, ये जो संकेत दिया है इन्होंने, जब अनुपसर्गे कहा है तो फिर जहां पर अब वो दोहनीय ये आ रहा है, आगे पीछे बहुक्षुर्व आया था, तो वी और अब और उद इनके, इनको क्या बोलेंगे हम? उपसर्ग ही तो बोलेंगे, अपराधि नहीं बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे। तो उपसर्ग बोलेंगे तो प्रत्यय की उत्पत्ति से पूर्व ही धातु के साथ में ये जुड़ जाएंगे, उस अवस्था में समास की फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये तो जुड़े ही हैं धातु के साथ में, और समास की आवश्यकता नहीं है तो उपपद संज्ञा करके भी कोई लाभ नहीं हुआ तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ से। फिर भी यहाँ पर जो सप्तमी आ रही है, अवो दो हो या पीछे आया था बहु क्षुश्रुवः, तो ये सप्तमी मात्र इसलिए है कि उपपद रहते, अब ये जो हमने बोला उपपद शब्द यौगिक है, ये संज्ञा वाला ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है इसको, बस समीप में है, ते प्राग धातु से पूर्व आ गया है, समीप में है, उपपद है। जहां केवल अनुपसर्ग बोलना होता है पाणिनी को, वहां पर फिर पंचमी वैसे होनी चाहिए, जैसे कि श्रेणी भू अनुपसर्ग में, तो वहां पर सूत्र अगर हम देखें तो सामान्य कोई शंका न उठे तो सूत्र की संरचना कैसी होनी चाहिए कि श्रेणी भोग आगे क्या बोलेंगे? अनुपसर्गात पंचमी ही तो होगा, होगी इनके उपसर्ग रहित श्रेणी भू धातु से विशेषण बनेगा ना उसका। लेकिन जहां पर नाम ले देते हैं उपसर्गों का ये, वहां सप्तमी बोल देते हैं, लेकिन यहां पर अनुपसर्ग में भी सप्तमी है तो वहां ये कहा जाएगा कि पंचमी के अर्थ में सप्तमी है। लेकिन जहां उपसर्गों का नाम लिया गया है वहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि पंचमी के अर्थ में सप्तमी है, ठीक है ना, क्योंकि वहां तो उपपद रहते हुए ऐसे अर्थ करते ही हैं, धातु में पंचमी हो जाएगी। तो ये शैलियों को हमें देखना होता है कि पाणिनि किस किस शैली से सूत्र की रचना करते हैं तो अर्थ करने में सरलता हो जाती है। तो अब दो हो सप्तमी दिवचनांतम निय पंचमी एकवचनांतम, अब और उत यहां दो लिए गए हैं ये, तो अब उत इत्येतयोर उपपदयो हो, अब इस तरह से अर्थ करके, और धातु भी सूत्र में दी हुई है णीय धातु हो घय प्रत्ययो भवति कर्तृभिन्नकार के संज्ञा विषय भाविच, तो स्पष्ट है कि नी धातु इकारांत है तो एरच से अच की प्राप्ति हो रही थी, उसका ये अपवाद बनेगा। अर्थ नहीं दिया है किस अर्थ में, जिस अर्थ में भी आता है, तो नी धातु से नाय शब्द बनेगा, अब लगा दिया है तो अब नाय, उद लगा देंगे तो उन्नाय, ठीक है, दोनों को नकार हो गया है, दोनों में धातु में तो नकार है ही, और उद के दकार को भी नकार, यरो नुनासी के नुनासी को वा। अब अर्थ यह है कि यौगिक अर्थ ही लेना है, तो अब शब्द अब उपसर्ग लगा करके अर्थ बन जाता है फिर अब नति, ठीक है ना, नीचे को गिरना, उद लगा दिया है तो ऊपर को उठना, उन्नति, नाय का अर्थ हो गया प्राप्त होना, तो नीचे को प्राप्त होना ऊपर को प्राप्त होना, अब नाय उन्नाय, अब इनको हटा दें यदि तो क्या बनेगा? नाय, फिर तो एरच ही लगना है, तो वहां पर नया बन जाएगा। अच्छा जी, यहाँ उपसर्गावस्था अनुपसर्गावस्था में शनि भू अनुपसर्ग नायः। अरे बोल तो दे प्रश्न, ठीक है गलत हो गया तब भी पूरा बोलो। तेरा प्रश्न ये होगा कि एक क्वेश्चन क्यों होगा अनुपसर्ग नहीं, उपसर्ग नहीं लगाएंगे तो श्रेणी भू अनुपसर्ग में ऋणी पड़ा हुआ है। श्रेणी भू अनुपसर्ग में ऋणी पड़ा हुआ है और तेरा कहना ये है कि यहाँ अब वो दो ऋणी में ऋणी क्यों है ऐसा। देखो वहाँ तो ये कहा गया, वहाँ तो ये कहा गया कि उपसर्ग न होने पर नी धातु से घ प्रत्यय होता है। अब सीधा सा अर्थ है कि उपसर्ग होगा तो फिर अच होगा, यही तो हुआ ना। उपसर्ग लगाएंगे तो अच ही तो होगा फिर, क्योंकि अनुपसर्ग होने पर घ कर दिया गया तो घ हो गया अपवाद अच का। तो फिर एरच में क्या बचेगा उसको कि जब उपसर्ग लगाएंगे तो अच हो जाएगा। अब हमने लगा दिया अब और उत उपसर्ग और ये सूत्र बनाया न जाए तो फिर अब नया उन नया ही तो बनेगा एरच से, इसलिए फिर यहाँ पर उपसर्ग लगा करके भी घ प्रत्यय करना पड़ा कि केवल दो उपसर्ग बस। अब अन्य कोई उपसर्ग लगाएंगे जैसे प्र लगा दो तो प्रणय बनता है ना, विवाह के लिए प्रणय बोलते हैं, तो ऐसे बनेंगे शब्द ये। और फिर कहीं मिलता भी है ऐसा कि सूत्र जैसा कह रहा है वैसा नहीं है, जैसे मैंने प्रभाव वाली बात की थी, तो वहां समाधान हम दो प्रकार से कर सकते हैं कि यदि हमें उपसर्ग वाली बात रखनी ही नहीं है तो कुगति प्रादेय से बाद में समास करके बन जाएगा, एक तो यह प्रक्रिया है। और यदि उपसर्ग लगा करके भी करना होगा तो फिर कृत्तिलटो बहुलम सूत्र एक बहुत बड़ी पावर हमारे पास में है ना। तो उससे कर लो समाधान, जब कोई भी समाधान न सूझे तो कृत्तिलटो बहुलम की शरण में पहुंच जाओ, वो सारे समाधान कर देगा, क्योंकि बहुल कह दिया है अब कोई बात ही नहीं। क्योंकि मिलते हैं बहुत से शब्द ऐसे, जैसे यहीं पर है मान लो अब वो दो नियम है कि उत लगाने से उन्नाय बना, लेकिन कहीं कहीं साहित्य में उन्नय शब्द का भी प्रयोग होता है, ऊपर को उठाना जैसे होता है किसी वस्तु को ऊपर उठाना है तो उन्नय। अब वहां प्रश्न उठेगा कि ये कैसे बन गया फिर, यहाँ तो उन्नाय बनना चाहिए। जब आप कह रहे हो कि उत लगा करके नी से घ प्रत्यय होता है तो उन्नाय होना चाहिए, यहाँ तो ठीक है उन्नाय बना लिया हमने, उन्नति अर्थ ले लिया, लेकिन उन्नय भी मिलता है, केवल उन्नति वैसा नहीं पदार्थों को उठाना जैसे ऊपर को करना, ये तो उन्नति वैसी है, आध्यात्मिक उन्नति कह लो, आर्थिक उन्नति है या अन्य किसी प्रकार की उन्नति समाज में होती है मनुष्यों की, ऊपर को उठना अर्थ नहीं है वैसा, लेकिन पदार्थों को ऊपर उठाते हैं तो उन्नय भी मिलता है। तो वहां पर हम कृत्तिलटो बहुलम की ही तो शरण लेंगे, फिर अच प्रत्यय कर लेंगे उसे, बहुल करके प्रत्यय बदल दो, धातु बदल दो, उपसर्ग लगा दो, हटा दो, कुछ भी कर लो फिर। और कृत्य और ल्युट कहा गया है, ये तो कृत्य नहीं है, ये तो कृत्य भी नहीं है, तो बहुल कहने से कहां कहां पहुंच गए हम। कृत्य ल्युट कहा है, अन्य प्रत्यय ले लिए, जो प्रत्यय कहा है उसे भिन्न प्रत्यय ले लिया, उपसर्ग की शर्त लगाइए बिना उपसर्ग के ले लिया, बिना उपसर्ग की शर्त लगाइए उपसर्ग से ले लिया, कैसे भी कर लो वहां तो बहुल पास में आ जाए तो सारी पावर मिल जाती है फिर, हमें कुछ भी कर सकते हैं वहां। लेकिन इस तरह से शब्द बनाए नहीं जाएंगे नए बहुल की पावर लेकर के और हम समाज में उसका गलत उपयोग करने लगे, ऐसा भी नहीं है। जो पहले से बने हुए शब्द हैं उनको सिद्ध करने के लिए आगे है प्रे द्रुस्तु स्रुवः। प्रे सप्तम में कुशनांतम, द्रुस्तु स्रुवः पंचम में कुशनांतम, कर्मधारय समास। तो प्रोप पदे या प्रोप पदेभ्यः द्रुस्तु स्रु, तो द्रु तो गति अर्थ में कई बार आ चुकी है, पीछे आया था अभी समी द्रुद्वः और स्तु स्तुतौ श्रुगत, ये भी गति अर्थ में आती है, इत्येते धातुभ्यः घञ् प्रत्ययो भवति। कर्तृभिन्नकार के संज्ञा विषय भावे च। तो लगाते जाओ ऐसे, ये भी सब उकारांत हैं तो रिदोरप का अपवाद बनेगा ये। तो प्रद्राव प्रस्ताव और प्रस्राव, अब अर्थ धातु के अनुसार ले लो और प्र का उपसर्ग थोड़ा सा अर्थ जुड़ जाएगा उसमें, तो प्रकृष्ट रूप से भागना प्रद्राव हो जाएगा, ऐसे ही प्रस्ताव है। अब स्तु धातु तो वैसे स्तुति में कोई वर्णन करना है किसी विषय का, लेकिन प्रकर्ष रूप से वर्णन करना होता है तो प्रस्ताव, जैसे किसी अपने विषय को हमने रखा किसी के सामने विशेष आग्रह पूर्वक, तो प्रस्ताव हो गया वही। श्रु धातु गति अर्थ में होने पर भी ये बहने अर्थ में आती है, बहना भी गति ही होती है, तो प्रस्राव टपकना बहना आदि। आगे है निरभ्यो हो पूर्वो हो, तो निरभ्यो हो, अब यहां पर देखो स्तु धातु से स्ताव बनाया प्रस्ताव, लेकिन हम प्र को हटा दें तो स्तव मिलता है प्रयोग इसका, प्रस्तव स्तव या द्रव या स्रव, यहां पर रिदोरब लग जाता है और वो नियम यहां चल ही रहा है, उसका ध्यान रखना वासरूप स्त्रियाम का, अर्थात जो समान रूप वाले प्रत्यय हैं वो तो अपवाद बनेंगे ही। तभी तो देखो ना घय पीछे आया था, और अभी तक जितने ये सूत्र अपवाद के रूप में आ रहे हैं घय प्रत्यय करने के लिए, ये जिनके अपवाद हैं वो समान रूप वाले ही तो प्रत्यय हैं, क्योंकि अच और अप दो का ही तो अपवाद चला है अभी तक, तो घय अच अप सभी में क्या शेष रहता है, अ, इसलिए बाधक बन पा रहे हैं ये। लेकिन आगे स्त्रियामिक्तिन भी तो आएगा, उसकी चर्चा भी नहीं हो रही है कोई भी, क्यों, क्योंकि वो असरूप है, वो कर भी लेंगे तो घय का अपवाद नित्य तो नहीं बनेगा ना, वो तो विकल्प से होगा, फिर वाह असरूप है। और यदि कहीं कोई विशेष प्रयास किया है सूत्र में पाणिनि ने, तो वहां पर फिर वासरूप विधि को हटा भी सकते हैं, कोई ऐसा प्रसंग आएगा तो देखेंगे आगे, अभी तक तो नहीं आया है। कोई ऐसा शब्द लगा दें जो कि निरर्थक है, फिर ज्ञापन निकल आएगा, ऐसे करके वहां देखेंगे। तो निरभ्यो हो सप्तमी द्विवचनांतम, पूर्वो हो षष्ठी द्विवचनांतम। अब यहां पर पूर्वो में हम कहेंगे कि ये पंचमी के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग किया गया है। तो निर अभी निर अभी इत्येवं पूर्वे पूर्वेभ्य पूर्वाभ्याम यथासंख्यम, यह हम यथासंख्य भी ले लेंगे क्योंकि धातु भी दो हैं उपसर्ग भी दो हैं। तो पू लु इत्येताभ्याम धातुभ्याम घय प्रत्ययो भवति अकर्तरीचकार के संज्ञा विषये भावे च। पू धातु दो बार आती है, पीछे बताया था मैंने, एक तो पूंग पवने है और पूए भी है, नकार भी है यकार भी है, दोनों ले लेते हैं, क्योंकि जहां पर अनुबंध नहीं लगाते हैं पाणिनि तो फिर जितने भी अनुबंध वाली हैं वो सब आ जाएंगी फिर, और किसी एक अनुबंध को लगा करके बोला है तो वही आएगी। तो पू धातु से निर लगा करके, अब निर के रेफ को विसर्ग जब हो जाएगा तो पीछे भी ये सूत्र बोला गया था इद दुपधस्य चा प्रत्ययस्य, इससे विसर्जनीय के स्थान पर सीधा ही मूर्धन्य षकार हो जाएगा, ऐसा नहीं है पहले सकार करेंगे फिर षकार, विसर्जनीय के स्थान पर ही, क्योंकि पो कपौच का अपवाद है ये इद दुपधस्य चा प्रत्ययस्य। तो निष्पाव अर्थ जो भी आ रहा है, कोई सूत्र में अर्थ तो बोला नहीं है कोई भी, तो पू धातु का अर्थ पवित्र करना होता है तो निश्चित रूप से पवित्र करना है तो निष्पाव, ऐसे ही अभी पूर्वक, अब यहां पर धातु दूसरी ले लेंगे लू धातु, तो लू का अर्थ काटना है तो अभिलाव है चारों ओर से काटना, और वैसे क्या बनेगा पवह लवह फिर ऐसे बनेगा, ये भी रिदोरब का अपवाद है। आगे उन्योर ग्रह, उन्यो हो सप्तमी दिवसनांतम ग्रह पंचमे क्वचनांतम, ग्री का ग्रह यहाँ दो उपसर्ग साथ में लिए गए हैं, तो उत नी इत्येतयोः रूपपदयोः गृह धातोर घञ् प्रत्ययो भवति कर्तृभिन्नकार के संज्ञा विषये भावे च। तो गृह धातु भी दो हैं और अनुबंध भी नहीं है उनमें, यह है गृह शब्द बोले वो भी बिना अनुबंध के है, गृह निगरणे देखें तो वो भी बिना अनुबंध के है, तो दोनों ही ले ली जाएंगी। अब दोनों ले ली जाएंगी तो जहां जैसा अर्थ संगत हो, जैसे उत लगाया तो उद्गार शब्द बना, अब उद्गार के हम दोनों अर्थ ले सकते हैं यदि मिल रहे हैं तो, अर्थात शब्द अर्थ में ले लेंगे तो ध्वनि अर्थ हो जाएगा उद्गार, अपने उद्गार प्रकट करो और अगर निगरण अर्थ लेंगे तो निगरण का अर्थ होता है अंदर को लेना, निगलना, लेकिन उद लगा देने से उल्टा होकर दो उसका अर्थ बाहर को निकालना, तो वमन जो क्रिया होती है उसको भी उद्गार शब्द आयुर्वेद में बोल देते हैं वमन के लिए। तो ये गृह शब्द और गृह निगरण दोनों का ही यहाँ अर्थ निकल आया, और नी लगा देंगे तो अब ये वमन अर्थ इसका जो है आवाज अर्थ नहीं न हो करके केवल निगरण अर्थ ही होगा, यहाँ गृह शब्द इससे नहीं बन पाएगा, ये इसका अर्थ नहीं मिल पाता है, तो निगार का अर्थ भोजन लिया जाएगा फिर निश्चित रूप से, अंदर को लेना निगलना। अब ये उत और नी न लगाएं तो रिदौरव लगेगा फिर, विष को बोलते हैं ना गर गरह जहर के लिए, तो क्या हो गया रिदौरव। आगे क्री धान्य, अब क्री में कोई व्यक्ति नहीं है तो लुप्त पंचम्यंत रहेगा, धान्य सप्तम ये कुछ नान्तम। अब ऐसे भी सूत्र आएंगे जहां पर अर्थ भी साथ में एक संकेत देंगे पाणिनि कि इस अर्थ में ही इसका प्रयोग आएगा शब्द का, जैसे यहां धान्य शब्द बोल दिया है तो धान्य अर्थे या धान्य विषय या धान्य अभिधेय कैसे ही बोल दो, क्री धातु हो उत नी पूर्वात घञ् प्रत्ययो भवति, उत और नी ऊपर से आई रहा है तो दो शब्द बनेंगे, उत लगा करके उत्कार और नी लगा करके निकार, लेकिन दोनों क्योंकि क्री विक्षेपे धातु का अर्थ होगा उसको फेंकना, ठीक है ना, लेकिन उपसर्ग लगा करके अर्थ परिवर्तित हो जाता है तो उत लगाया है तो अब फेंकना अर्थ नहीं होगा, अभी तो उसका इकट्ठा करना अर्थ हो गया है, लेकिन इकट्ठा की जिस वस्तु को किया जाएगा उसको पाणिनि ने कहा कि धान्य ही होना चाहिए, किसी और वस्तु को इकट्ठा करेंगे तो नहीं, तो उत्कार धान्यस्य, निकार तो नी लगा करके यहां क्री का अर्थ फेंकना ही हुआ, बल्कि ऊपर को फेंकना ऐसे अर्थ निकाला है इन्होंने, तो यहां भी धान्य ही अर्थ लेना है तो निकारो धान्यस्य। तो इस तरह से ये उत और नी, और नहीं होगा अगर ये धान्य अर्थ नहीं होगा तो फिर उत और नी लगा करके भी हमें रिदौरव से अप ही करना होगा, यदि किसी और वस्तु का इकट्ठा करना या फेंकना कहा जाएगा तो उत्कर या निकर शब्द ही बनेंगे। आगे यज्ञे ये लुप्त विभक्त करके क्यों पढ़ते हैं, इसलिए कि तुम लोग प्रश्न कर पाओ, और प्रश्न करने से क्या होता है उत्तर सुनने को मिलते हैं, उत्तर सुनने से क्या होता है बुद्धि का विकास होता है, हमारी बुद्धि और व्यापक और सूक्ष्म बनती है, यही शैली होती है ऋषियों की, भाषा की व्यापकता, ये भाषा का एक महत्व होता है, ये भी हम जब व्यापकता में प्रवेश करते हैं तो उसकी महत्ता का पता चलता है, तो भाषा की महत्ता है, ये समृद्धि है भाषा की, ये कि हम किस किस प्रकार से, क्योंकि केवल एक व्याकरण की ही बात नहीं है, हम तो व्याकरण केवल वेदों का अंग ऐसा मान करके पढ़ रहे हैं, मुख्य तो उद्देश्य वेदों तक पहुंचाना है ना। और वेदों में जो मंत्र आएंगे और वहां पर तो बहुत अधिक व्यापकता आ जाएगी भाषा की, तो थोड़ा थोड़ा संकेत पढ़नी सूत्र की संरचना में भी दे देते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि छंदोवत सूत्राणी भवंती, क्योंकि छंद का जब अंग है ये, तो कुछ तो थोड़ा सा प्रभाव छंद का पढ़ना चाहिए। तो इसलिए ऐसे विभिन्न प्रकार की व्यक्तियों को लगा करके पढ़ने ये संकेत दे रहे हैं कि यहाँ तो चलो फिर भी मैं कभी व्यक्ति का लोभ कर देता हूँ या दूसरी व्यक्ति के स्थान पर दूसरी व्यक्ति कर देता हूँ, लेकिन वेदों में जाओगे तो वहां तो बहुत ज्यादा मिलेगा ये, मैं तो कहीं कहीं करता हूँ। क्योंकि सुपाम सुलोक सूत्र का जब पूरा अर्थ पढ़ोगे ना, तो कितना अधिक व्यापक अर्थ निकलता है उसका, कहाँ से कहाँ पहुंचाया जाता है उसमें, हैं? सारी व्यक्तियों के स्थान पर सुप्रत्यय, अब कर लो अर्थ, या सारी ही व्यक्तियों को लुक कर दो, अब कुछ भी नहीं बचा, सु लुक, ये दो ही इतने व्यापक बन जाते हैं ये दोनों नियम लगा लें हम, तो इस तरह से प्रसंग के अनुसार फिर अर्थ किए जाएंगे, हैं? प्रकरण क्या चल रहा है उसको देख करके अर्थ किए जाएंगे। तो ये सारी विधियां इन सूत्रों के माध्यम से भी सिखाई जा रही हैं। तो पाणिनि उस शैली का समय समय पर उपयोग करते रहते हैं, जिससे हम भूल न जाएं कि हम किसका अंग पढ़ रहे हैं ये। तो क्या सूत्र था आगे? यज्ञ समिस्तुवः, तो पीछे कहा था धान्य, यहाँ कह दिया यज्ञ, यहाँ भी बता दिया विषय, उससे बाहर नहीं निकलना है हमें। तो यज्ञ सप्तम में क्वचनांतम, समी सप्तम में क्वचनांतम, स्तुवः पंचम में क्वचनांतम। अब यज्ञ जैसे पीछे धान्य विषय था, यहाँ यज्ञ विषय रहेगा। तो सम पूर्वात ष्टुए धातु हो कर्तृभिन्नकार के संज्ञा विषय भावे च घय प्रत्ययो भवति यज्ञ विषये। अब जो शब्द बनेगा, शब्द तो बन जाएगा संस्ताव, क्योंकि धातु बता दी, प्रत्यय बता दिया, उपसर्ग बता दिया, लेकिन ये संस्ताव शब्द यज्ञ के अर्थ को कहने वाला हो, यज्ञ से संबद्ध हो कहने का तात्पर्य, ऐसा नहीं है कि संस्ताव का अर्थ यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ विषय से तात्पर्य है कि ये शब्द यज्ञ की प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाला होना चाहिए। लेकिन वहां किस वस्तु को कह रहा है ये एक अलग चीज है, विषय कह देने से वही उसका विधेय होगा ऐसा नहीं। जैसे यहां पर यज्ञ की प्रक्रिया में बैठने के लिए एक स्थान चाहिए होता है, जहां पर बोल कर बैठ करके मंत्र पढ़े जाते हैं, तो वो स्थान भी अन्य किसी तरह का ना हो, अन्य किसी जगह का, वो यज्ञ का ही स्थान हो, यज्ञ करने के लिए जो स्थान है निश्चित, उसको कह रहा है ये संस्ताव शब्द। अब उसको कह रहा है तो फिर विग्रह भी हमें वैसे ही करना होगा, क्योंकि ये तो हमने देख ही लिया कि यहाँ पर जो अधिकार चल रहा है ये भावे का भी है और अकर्तरीचकार के संज्ञायाम का भी है, दोनों का अधिकार चल रहा है। तो दोनों का अधिकार चल रहा है तो हम अन्य किसी कारक में, कर्ता से भिन्न किसी कारक में भी तो व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो व्युत्पत्ति की गई है वो अधिकरण में की गई है, तभी तो स्थान अर्थ निकलेगा, क्योंकि सम पूर्वक है तो सम का तो अर्थ ले लिया इकट्ठा होना, यानी समेत्य, ठीक है, समेत्य कहकर के भी सम लगा दिया है आगे कि समेत्य संस्तुवंती यस्मिन देशे, जिस देश में, अब देश को कहेगा यह संस्ताव शब्द, कि जिस देश में समेत्य संस्तुवंती यस्मिन देशे छंदोगाह, छंदों को गाने वाले जो सामगान करते हैं वो जिस स्थान पर, जिस देश में इकट्ठे होकर के बैठते हैं, उस स्थान का नाम हुआ संस्ताव। लेकिन वो स्थान यज्ञ से बाहर नहीं होना चाहिए, यज्ञ करने के लिए जो स्थान निश्चित है उसको लेना है। तो यज्ञ विषय हो गया ये। अब यदि अन्यत्र कहीं पर इसका प्रयोग करेंगे, यज्ञ विषय नहीं रहेगा, तो वहां पर स्पष्ट है क्या बनेगा शब्द, फिर संस्तव वहां रिदोरति ही लगेगा। जैसे किसी के विषय में संस्तुति तो बहुत प्रयोग में आता है शब्द, संस्तव तो नहीं आता है इतना। संस्तुति बोलते हैं ना कि संस्तुति प्रस्तुत करो, किसी के विषय में कोई चर्चा करनी है किसी अधिकारी के पास जाकर के कि मैं अमुक व्यक्ति की संस्तुति, सिफारिश कह लो उसको। सिफारिश अर्थ उर्दू का आता है ना शब्द एक, संस्तुति अर्थात सिफारिश। किसी अधिकारी के सामने किसी दूसरे के द्वारा कोई सिफारिश पहुंच जाती है तो वो क्या है, संस्तुति। तो वहां पर संस्तव शब्द भी बन जाएगा। अब संस्ताव नहीं बोलेंगे वहां पर, संस्ताव बोलेंगे तो यज्ञ में पहुंच जाएंगे फिर, तो ऐसे बन जाते हैं शब्द। आगे अच्छा, अब एक चीज और भी है, हमने विग्रह किया था क्योंकि ये सूत्र किसका अपवाद बनेगा, कौन से प्रत्यय का, स्तु धातु का अंत है ना, किसका अपवाद बनेगा, रिदोरक। अच्छा ये ठीक है कि हमने सामान्य रूप से दोनों अधिकार ले लिए हैं, भावे का भी है और अकर्तरी जिकार के संज्ञायम का भी है, लेकिन इनके अधिकार होने पर भी दो कारक ऐसे हैं जिनको यहां से निकाल करके अन्य स्थान पर भी रख दिया गया है। जैसे एक तो भाव में ल्युट प्रत्यय आगे आ रहा है, नपुंसके भाव एक तह ल्युट च, भाव में ल्युट प्रत्यय भी तो है सामान्य रूप से, और दो कारक यहां से ले लिए गए हैं अकर्त्री चकार के संज्ञायाम में से, दो कारक उठा लिए गए, एक तो करण और दूसरा अधिकरण। तो करण में अधिकरण में यदि कहीं पर व्युत्पत्ति की जाती है तो वहां पर ल्युट ही तो होगा, घाय क्यों होगा फिर, करणाधिकरण योश्च, भाई भाव का अधिकार तो वहां भी जा रहा है ना, तो भाव का अधिकार जाने पर भी और साथ में अकर्तृचकार के संज्ञायम च ये भी चल रहा है, तो ये भी चल रहा है, तो वहां पर भाव में तो कर दिया हमने ल्युट, नपुंसके भावे इक्तः ल्युट च, ल्युट कर दिया, क्योंकि इक्ता का नहीं तो इक्ता की तो प्राप्ति होती फिर, जब नपुंसक लिंग का कोई शब्द बनाना होगा तो उस अवस्था में भाव में कौन सा प्रत्यय होगा, क्ता प्रत्यय। अब ल्युट कैसे करें फिर, तो ल्युट को अलग से सूत्र बनाना पड़ा कि ल्युट च, कि नपुंसक लिंग में अब दो प्रत्यय हो गए भाव में, एक ल्युट और एक क्ता। अब रही बात के अकर्तृचकार के संज्ञायाम, कि इन इस सूत्र की सहायता यदि लेंगे हम तो फिर यही तो होगा कि जहां जो प्रत्यय प्राप्त है वो करते रहो, भाव में करना है आपको और साथ में नपुंसक लिंग में भी करना है, तो आपको उक्ता या ल्युट इनमें से करना होगा। लेकिन अन्य किसी कारक में करना है तो फिर जिस सूत्र से भी जहां प्राप्त है उसी के पास जाएंगे हम, तो वहां पर हम अकर्तृचकार के संज्ञायाम च इस अर्थ में उस प्रत्यय को करेंगे। लेकिन अब जो अगला सूत्र आया ल्युट च के आगे करणाधिकरण योश्च, कौन सा है सूत्र बीच में, कर्मणि चिन्ह संस्पर्शात करतु शरीर सुखम, इसके आगे करणाधिकरण योश्च। तो करणाधिकरण योश्च कहकर के पाणिनि ने ल्युट की स्थापना अन्य दो में भी कर दी, अर्थात अकर्तृचकार के संज्ञायाम च वाले विषय में से दो कारकों में उन्होंने ल्युट को ले लिया। अब ल्युट को ले लिया तो ल्युट हो गया तीन जगह, ठीक है ना, ल्युट हो गया तीन स्थानों पर, एक तो हो गया भाव मात्र में नपुंसकलिंग का शब्द बनाना है, तो दूसरा करण या अधिकरण कारक में भी हो गया ल्युट, ठीक है ना। अब करण या अधिकरण कारक में ल्युट हो गया, रहेगा तो नपुंसकलिंग में ही, वो यह हो सकता है विशेष्य के अनुसार लिंग बदल भी जाए, लेकिन करण में अधिकरण में अब जब यहां पर इन सूत्रों में हम कहीं पर व्युत्पत्ति दिखाएंगे, ठीक है ना, और करण में अधिकरण में व्युत्पत्ति कर रहे हैं तो वहां पर ये किसका अपवाद माना जाएगा फिर, ल्युट का। जैसे यहां व्युत्पत्ति की गई कि समेत्य संस्तुवंती यस्मिन देशे, अब यस्मिन देशे कह करके हम अधिकरण में ला रहे हैं प्रत्यय, तो प्रश्न उठेगा कि ये सूत्र आपने क्यों बनाया, किसका अपवाद है, घय तो हो ही जाता है भावे सूत्र से, जब वहां पर कहा गया है कर्तृचकार के संज्ञायाम तो भावे से हो तो जाएगा, मतलब भावे के आगे वाले सूत्र से हो तो जाएगा, वह प्रत्यय हो जाएगा। और कर्तृज काल के संज्ञायाम विधि सूत्र भी है और अधिकार सूत्र भी है, दोनों है ना। जैसे भावे भावे अधिकार सूत्र भी है और विधि सूत्र भी है, तो उससे बन जाएंगे, ये संस्थाव बन जाएगा शब्द। तो क्या उत्तर होगा इसका? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि करणाधिकरण से ल्युट की प्राप्ति हो रही है। अब कहा जाएगा कि ये ल्युट का अपवाद है, ये रिदोरप का अपवाद नहीं कहा जाएगा। ये बात ध्यान रखने की थी। अब देखते हैं आगे, प्रेस्त्रो यज्ञे। अब देखो पीछे था यज्ञे, यहां कह दिया अयज्ञे, हटा दिया उसको। तो प्रे सप्तमे कुचनांतम स्त्र, पंचमे कुचनांतम अयज्ञे, सप्तमे कुचनांतम प्रपूर्वात। अब स्त्री धातु जाती है स्त्री आच्छादने, आच्छादन अर्थ में, तो स्त्री आच्छादने धातु हो अयज्ञ विषय अर्थात यज्ञ विषयम विहाय अकर्तरीचकार के संज्ञायाम विषय भावे च घञ् प्रत्ययो भवति। अब यहां पर प्र लगाना है हमें और स्त्री धातु से करना है, तो शब्द तो बन ही जाएगा, वृद्धि करके प्रस्तार शब्द बन गया। अब बात आई अर्थ क्या बनेगा इसका, तो स्त्री आच्छादने का अर्थ क्या है? आच्छादन करना। जब किसी को आच्छादित करते हैं जिस वस्तु से, उसको सिकोड़ते हैं या फैलाते हैं? फैलाते हैं भाई। कोई बच्चा लेटा हुआ है, मक्खी लग रही है उसको, तो ऊपर से कपड़ा उसको उड़ा दिया, कपड़े से बच्चे को आच्छादित कर दिया। ठंड लग रही है तो कंबल ओढ़ लिया, कंबल से अपने को आच्छादित कर दिया, तो वस्त्र फैलाया, कंबल फैलाया। तो आच्छादन से तात्पर्य क्या निकला है? एक प्रकार से विस्तार, विस्तार करके ही आच्छादन क्रिया की जाती है। तो यहां पर प्र लगाने से और अधिक हो गया प्रकर्ष रूप से, अच्छी प्रकार से, अच्छी प्रकार से विस्तार, ठीक है ना। अब विस्तार कह करके पाणिनि ने साथ में ये भी कह दिया है कि यज्ञ संबंधी ये विषय नहीं रहेगा हमारा, क्योंकि प्रेस्त्रो अयज्ञ। अब यज्ञ में विस्तार किसका होता है? वहां पर भी देखो ना, आसन बिछाते हैं उसके बना करके बरहिश के, तो वहां पर प्रस्तर बनता है वो, वहां पर बरही के आसन जो बिछाए जाते हैं, आसन जो बनते हैं बैठने के, उनको बोलते हैं प्रस्तर, बरहिश प्रस्तर ऐसे बनता है। केवल इसीलिए अयज्ञ कहा है इन्होंने यहां पर कि वहां ना होने लगे, तो वहां पर हम लगा देंगे रिदोरप। तो ये फिर विस्तार फैलाव किसी अन्य पदार्थ का है, तो शंख का इन्होंने प्रयोग किया है। अब शंखों का फैलाव किस तरह से पाणिनि के समय में रहा होगा ये स्पष्ट नहीं है कि शंखों के फैलाव से क्या संबंध है इसका, कैसे करेंगे? शंख निकलते कहाँ हैं? समुद्र में निकलते हैं। अब समुद्र में निकलते हैं, निकालने वाले इकट्ठा निकालते हैं उनको, तो उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिनमें के अंदर कीड़े वगैरह, क्योंकि शंख एक शरीर ही तो होता है कीड़े का, तो कीड़ा मान लो अगर पूरा उसमें मरा नहीं है अभी और पकड़ने वालों ने पकड़ लिया उसको, तो जल से बाहर जब रहेगा वो काफी समय तक तो मर ही जाएगा, वो शंख शंख ही बचेगा बस, ऊपर का जो खोल है उसका। तो वहां से निकाल करके उनको फैला दिया धूप में, प्रस्तार हो गया उसका। कालांतर में जब ये सारे उसमें से प्राणी कुछ मरे हुए हैं कुछ नहीं मरे हुए हैं, ये सब एक जैसे होकर के उनका पूरा वो शंख ही मात्र रह जाएंगे जब, तब वहां से उनको उठा लेंगे, ऐसे हो सकता है प्रस्ताव उनका फैलाव। छंद के साथ में तो हो ही जाएगा छंद का विस्तार, तो छंद प्रस्तार। तो ये ज्यादा व्यापक सूत्र नहीं, बस दो ही शब्द इन्होंने दिए हैं यहाँ पर। तो बाद में जो है प्रस्तार बनाने के बाद ये समास किया गया है, शंखस्य प्रस्तार, छंदसाम प्रस्तार ऐसे करके षष्ठी समास हो जाएगा। छंद का विस्तार, जैसे कोई विषय हमारे सामने आ गया और बहुत से आशु कवि होते हैं ना, वो तुरंत ही छंदों की रचना कर डालते हैं उस विषय को लेकर के, उनको बस विषय चाहिए। महर्षि दयानंद के सामने भी तो एक बार ऐसा विषय आया था, उन्होंने कोई शास्त्रार्थ चल रहा था और सामने वाले ने जो विपक्षी था मूर्ति पूजा या अन्य किसी विषय को लेकर के, तो सामने वाले ने प्रमाण दिए बहुत सारे पुराणों के या अन्य किसी जो भी पौराणिक ग्रंथ हैं उनके, कि देखो ऐसा कहा है वहाँ, ऐसा कहा है वहाँ। महर्षि ने कहा कि तुम संस्कृत के श्लोक बोल करके और उनको तुम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, तो क्या संस्कृत में कोई श्लोक हो गया तो प्रमाण बन जाएगा वो? कि हाँ, संस्कृत की संरचना है, श्लोक है, बहुत प्रमाण होता है वो। तो उन्होंने कहा कि श्लोक बनाने में देर कितनी लगती है, तो मेरे सामने कोई विषय ले आओ, देखो अभी बना देता हूँ मैं श्लोक, आशु कभी थे वो तो जूते चप्पल पता नहीं कौन सा विषय दे दिया उसने, उन्होंने इसी पे श्लोक बना दिया महर्षि दयानंद ने। तो क्या हो गया, ये छंद का प्रस्तार हो गया। तो छंद है प्रस्तार है। और दूसरा, एक वेदों में ये जो मुख्य सात छंद आते हैं, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति, एक मंत्र ही है अथर्ववेद का, ये पूरा जो मैंने बोला ना अभी, इसी में अंत में विभक्ति लगा दो बहुवचन, देखो मंत्र बन जाएगा, बोलना जरा। लेकिन क्रम से याद है छंद, ये सबसे पहला होता, ये सात छंद होते हैं मुख्य, मुख्य बोला मैंने, वैसे तो 104 छंद हैं लेकिन मुख्य होते हैं सात। तो गायत्री उष्णिक अनुष्टुप ये चार चार चार चार बढ़ाते जाओ, 24 से प्रारंभ करते हैं, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति। अब जगति में लगा दो विभक्ति बहुवचन, जगत्यः, इधर संधियां कर दो कहीं संभव है तो गायत्री अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगत्यः, देख लेना अथर्ववेद का मंत्र है ये। इतना ही मंत्र है और कुछ नहीं है, यही मंत्र है बस, सातों छंदों के नाम आ रहे हैं उसमें। तो उन्हीं छंदों में जब उनके अवांतर भेद किए जाते हैं, तो उन भेदों में एक प्रस्तार नाम का छंद भी होता है। तो वहां पर प्रस्तार बोलेंगे तो केवल छंद अर्थ में ही आ जाएगा वो, बस वहां छंद शब्द अलग से नहीं बोलना पड़ेगा फिर, और अगर लगाएंगे भी छंद शब्द तो कर्मधारय समास बनेगा फिर, छंदश्च अधः या असौ कह सकते हैं, क्योंकि प्रस्तार शब्द पुल्लिंग का है, तो छंद प्रस्तार है, वही प्रस्तार है, वही छंद है, प्रस्तार नाम का छंद। अगला जो सूत्र है, यहां पर यही धातु जा रही है स्त्री, स्त्रियां आच्छादनी, लेकिन ये सूत्र अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है, कारण पता लग जाएगा। तो प्रथने वाव शब्दे, प्रथने सप्तमे क्वचनान्तम, वहु सप्तमे क्वचनान्तम, अशब्दे सप्तमे क्वचनान्तम, ये तो पता है ही कि ये सब रिदोरप के अपवाद चल रहे हैं प्राय करके। तो इसमें जो कहा गया है प्रथन अर्थ लिया गया है, ये प्रथन कहते हैं विस्तार को, और स्पष्ट कर दिया गया है प्रथ प्रख्याने, प्रथ विस्तारे, प्रथ विस्तारे विस्तार अर्थ में आती है ये। तो विस्तार अर्थ को कहने के लिए, प्रथन अर्थ को कहने के लिए वी उपसर्ग पूर्वक यही धातु ली गई है, स्त्री आच्छादने। तो वी शब्द उपपदे स्त्री धातु हो, प्रथने अभिधेय घय प्रत्ययो भवति, कर्तृभिन्नकार के संज्ञा विषय भावी च, लेकिन साथ में कहा अशब्दे। ये जो प्रथन है, ये जो विस्तार है, ये शब्द का नहीं होना चाहिए। अब शब्द का नहीं होना चाहिए तो इसका तात्पर्य है कि शब्द का विस्तार यदि कहीं कहना होगा तो वहां पर हमें रिदोरप सूत्र ही लगाना होगा। तो इसीलिए प्रायः करके ग्रंथों में जहां भूमिकाएं वगैरह लिखते हैं लेखक, या प्राक कथन ऐसे करके लिखते हैं, तो अंत में क्या लिखते हैं वाक्य, अलम इति विस्तरेण, वी लगाया नहीं तो वी लगाया और यहां अशब्द न कहा जाए तो होना चाहिए अलम इति विस्तारेण, लेकिन नहीं, विस्तर हुआ वहां। क्यों? क्योंकि आप शब्द के विस्तार को रोक रहे हो ना, विस्तर का अर्थ शब्द का फैलाव, शब्द का जो वर्णन चल रहा था वो रोक दिया गया, उसका विस्तार, उसका कथन रोक दिया गया है अब, तो वहां विस्तर शब्द का प्रयोग होता है। एक तो वो हो गया, दूसरा हम बिछाने के लिए जो एक शब्द वैसे तो उर्दू का है बिस्तर, तो बिस्तर उर्दू में जो पहुंचा है ना, ये विस्तर का ही तो बिगड़ के जाएगा, लेकिन संस्कृत में विस्तर नहीं है, विस्तर बन जाता है फिर वो। तो वहां पर कैसे करेंगे फिर? क्योंकि अशब्द तो वहां भी है भाई, कपड़ा ही तो बिछाया है बैठ, बिस्तर क्या होता है, नीचे दरी बिछाते हैं, कालीन बिछाते हैं, आसन बिछाते हैं, ये सब हो रहा है, तो शब्द का विस्तार थोड़ी हो रहा है वहां, तो वहां तो फिर घय होना चाहिए, है ना, लेकिन वहां मिलता है तो फिर वही लगाएंगे, कृत्य लुटो बहलम, कोई समस्या नहीं है। तो कहने का तात्पर्य प्रसिद्धि को प्राप्त सूत्र इसलिए है ये कि शब्द के विस्तार को इसमें निषेध किया गया है, वहां पर विस्तर शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि अलमिति विस्तरेण ये बहुत प्रयोग में आता है, इसलिए प्रसिद्ध हो गया है सूत्र। यहां है पटस्य विस्तार, कपड़े का फैलाव। अब जैसे पीछे बताया था मैंने, इसमें यज्ञ इसमें क्या नाम प्रेस्त्रो अयज्ञ, तो प्रेस्त्रो अयज्ञ में छंद प्रस्तार आया था, अब बताया था मैंने प्रस्तार नाम का एक छंद भी होता है, तो उसी को बनाने के लिए ये सूत्र आगे आ रहा है, लेकिन ये वी लगाया गया है वैसे इसमें कि छंदो नाम नीचे, क्योंकि यहां से अनुवृत्ति जा रही है वी की, तो जैसे प्रस्तार है ऐसे ही विस्तार भी एक छंद होता है, तो उसके लिए सूत्र बनाया गया छंदो नाम नीचे, छंदो नामनी सप्तम में कुछ नानतम चव्यपदम। अब यहां पर छंद से बहुत से स्थानों पर पाणिनि वेदों का ग्रहण करते हैं, बहुलम छंदसी सूत्र सुने ही हैं सारे, यहां पर भी छंद शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन साथ में नाम और जोड़ा है, क्या बहुलम छंदसी में है नाम शब्द कि बहुलम छंदो नामनी, बहुलम छंदो नामनी, ऐसे तो नहीं है सूत्र, तो कोई प्रश्न ये करे यहां पर कि छंद से आप वेदों का ग्रहण क्यों नहीं करते यहां, तो क्या उत्तर आएगा उसका कि यहां पाणिनि ने नाम शब्द भी तो जोड़ा है, और नाम शब्द संज्ञा का वाचक बन जाता है, तो छंद की संज्ञा अर्थ लेना है, न कि छंद यानी कि मंत्र अर्थ नहीं लेना है, तो गायत्री आदि छंद हैं उन्हीं में से वो नाम लिए जाएंगे यहां पर। तो छंदो नामनी कर्तृभिन्नेकार के संज्ञा विषय भावित विपूर्वाद स्त्री धातु घय प्रत्ययो भवति, छंद का नाम बनेगा, ये शब्द तो बनेगा विस्तार, लेकिन यहां पर ठीक ऐसा ही सूत्र ज्यों का त्यों आठवें अध्याय में भी दिया हुआ है, जहां पर मूर्धन्य का प्रकरण चलता है अपदान्तस्य मूर्धन्य, तो ठीक वहां पर सूत्र आया हुआ है ये छंदो नामनी च, निकाल के देख लो वहां पर, तो छंदो नामनी च सूत्र जहां पर आया हुआ है, तो एक तो यह है कि मूर्धन्य का वहां पर जो अधिकार चल रहा है, लेकिन इस सूत्र के ऊपर भी जहां ये सूत्र दिया है इन्होंने, तो इस सूत्र के ऊपर प्रकरण कौन सा चल रहा है, तो ऊपर सूत्र था इसके वृक्षासनयोर विस्तर, अभी जो बात चल रही थी कि विस्तर जो हिंदी में बोलते हैं हम लोग, तो वहां पर कृतलुटो बहुलम से करेंगे ना, लेकिन मूर्धन्य करने के लिए सकार को शकार करने के लिए ये सूत्र है यहाँ पर वृक्षासन और वृष्टर है, आसन में जो है ना स्त्री धातु के सकार को शकार हो जाता है वी से उत्तर, निपातन है ये वृक्षासन यो हो विष्टर, यही विष्टर पहुंच गया है हिंदी में या उर्दू में बिस्तर के रूप में। तो जब बिस्तर शब्द बना लिया इन्होंने, तो अब प्रश्न ये उठा कि जब छंद का नाम हम बनाएंगे और वी पूर्वक स्त्री धातु से छंदो नाम नीचे सूत्र से घ प्रत्यय करेंगे तो वृद्धि करके विस्तार ही तो बनेगा, सकार को शकार कैसे करेंगे वहां पर, क्योंकि ये तो केवल वृक्ष में और आसन में ही तो कर रहा है। तो अगला सूत्र आया कि छंदो नाम नीचे, छंद का नाम यदि आ रहा है तो वहां पर भी मूर्धन हो जाएगा स्त्री धातु के सकार को। लेकिन छंदो नाम में अन्य कौन सा सूत्र है जो प्रत्यय कर रहा है, वो यहाँ आएंगे फिर हम इसके पास में छंदो नाम नीचे तीसरे अध्याय में। तो इसने तो घय प्रत्यय कर दिया, आठवें अध्याय वाले ने मूर्धन ने कर दिया, बस दोनों मिलकर के शब्द बना दिया गया विष्टार। अब क्योंकि ये यहाँ पर घय प्रत्यय छंद के नाम के लिए हुआ है, तो फिर छंद कौन सा है ऐसा जहां पर विष्टार शब्द का प्रयोग होता है, तो वहां पर एक शब्द इसके आगे और जुड़ता है, एक या दो जो भी है, क्योंकि विष्टार एक विशेषण बन जाता है ये। तो विष्टार पंक्ति या विष्टार बृहति या विष्टार जगति बहुतों के साथ जुड़ जाएगा ये। जैसे देखा होगा कि गायत्री आदि छंदों में भी यहां पर दो विशेषण और भी चलते हैं साथ में, बल्कि तीन, कि एक अक्षर अधिक होना, दो अक्षर अधिक होना, एक अक्षर कम होना, दो अक्षर कम होना। तो वहां पर क्या बोलते हैं उसको पीछे ही मैंने बताया था एक बार, ये जहां पर एक अक्षर कम होता है उसको क्या बोलते हैं, नहीं ध्यान आ रहा है? देखो विराट स्वराट शब्द सुने या नहीं, विराट स्वराट, तो दो अक्षर अधिक होना, दो अक्षर कम होना, ऐसे ही एक अक्षर कम होना, एक अक्षर अधिक होना, तो उसके लिए है निश्चरित और भूरित। जैसे एक अक्षर कम है तो निश्चरित, जैसे गायत्री है मान लो 24 अक्षर की होती है, और वहां पर यदि 23 अक्षर हैं, अब गिन के देखना है इसमें तत्सवितुर्वरेण्यम में कितने अक्षर हैं, तो ये कौन सा छंद है, प्रसिद्धि को प्राप्त क्या किया गया है कि कौन सा छंद है, ये गायत्री। तो ये ठीक है नाम, ये गिन के देखो, तीन पाद होते हैं ना, त्रिपदा गायत्री है ये, तो त्रिपदा गायत्री में तीन ही पाद तो होंगे, लेकिन पहले पाद में तो 7 अक्षर ही है, तो एक कम हो गया ना, तो इसलिए है निश्चरित गायत्री। दो अक्षर कम होते हैं तो विराट गायत्री, दो अक्षर अधिक होते हैं तो भूरिक गायत्री, दो अक्षर कम होते हैं, नहीं, दो अक्षर अधिक होते हैं तो विराट गायत्री है ना, तो निश्चरित भूरिक विराट स्वराट, ऐसे ही ये विस्तार भी एक विशेषण बन जाता है। अब वहां क्या विशेषता होगी वो एक अलग विषय बन जाएगा। तो उन्होंने जो ग्रंथ पुस्तक लिखी है ना मीमांसक जी ने, वैदिक छंदो मीमांसा, यहां ये सारी बातें मिल जाएंगी। तीसरे विस्तार पंक्ति विस्तार बृहति ये जो है विशेषण के रूप में आकर के छंद का नाम बनता है ये, तो पंक्ति के साथ में बृहति के साथ में लगा दिया गया ये, अन्य किसी सातों में से, क्योंकि 7 छंदों में से तो है ये दो, गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति। तो विस्तार पंक्ति छंदः विस्तार बृहति छंदः। आगे उदी ग्रह, उदी सप्तम ये कुशनांतम, ग्रह पंचम ये कुशनांतम। अब ग्रह धातु को यहाँ पर घ प्रत्यय करने के लिए ग्रहण किया गया है। अब तक जो हम धातुएं पढ़ रहे थे प्रायः करके एरच और रिदोरक, एरच का अपवाद मान रहे थे तब भी धातु अजंत थी, रिदोरप का अपवाद मान रहे थे तब भी धातुएं अजंत थी। ये पहला सूत्र आया है जो कि हलंत धातु ली गई है, तो ये किसका अपवाद होगा फिर? ग्रह वृद्धि निश्चय। हाँ, तो ग्रह वृद्धि निश्चय का मत है, उसी के आगे है रिदोरप के आगे, रिदोरप के आगे ग्रह वृद्धि निश्चय और गम, इनसे भी अप प्रत्यय होता है। तो अप की प्राप्ति में घय का विधान किया गया है उत लगा करके, वैसे बनेगा ग्रह। ये सारे ग्रह कहलाते हैं नहीं, पृथ्वी चंद्रमा शनि बृहस्पति, ये सब क्या हैं? ग्रह हैं ये। ये ग्रह नहीं बोलते इनको, ग्रह बोलते हैं। तो इस तरह से उत पूर्वात ग्रह धातु हो अकर्तृचकार के संज्ञा विषय भावे च घय प्रत्यय भवति। तो अब यहाँ पर ग्रह धातु का अर्थ, क्योंकि उत लगाया गया है तो कुछ तो बदलेगा। तो ग्रह का अर्थ वैसे क्या होता है? ग्रहण करना। उत लगा देने से तो उत्कृष्ट पूर्वक उत्कर्षता से ग्रहण करना, उत्कर्षता से ग्रहण करना। तो वहां पर जैसे विद्या का ग्रहण कर रहा है कोई, तो उत्कर्षता से ग्रहण करेगा तो उसके अंदर विद्या का विस्तार होगा, अधिक विद्या आएगी। तो इस तरह से ये उद्ग्रह शब्द का अर्थ लिया गया है। आगे इसी ग्रह की अनुवृत्ति ले जाते हैं अगले सूत्र में भी, समी मुष्टौ, यहां पर अर्थ साथ में बोल दिया गया है। उदी ग्रह में अर्थ कोई नहीं बताया था। तो समी सप्तमे गुचनांतम, मुष्टौ सप्तमे गुचनांतम। सम पूर्वात मुष्टि विषय ग्रह धातु घय प्रत्यय भवति। अब मुष्टि तो स्पष्ट है कि मुट्ठी को बोलते हैं। अब क्योंकि हमें सम लगा करके ग्रह से घय प्रत्यय करके संग्राह शब्द बनाना है और मुष्टि का विषय भी रहना चाहिए, तो यहां पर अर्थ हो जाएगा कि मुट्ठी से जब किसी को पकड़ा जाता है तो जो पकड़ है ग्रहण करना, पकड़ हिंदी बोलते हैं ना पकड़, वो अर्थ निकलेगा इसमें। तो कोई पहलवान व्यक्ति या कोई बलवान है जिसके हाथ में बहुत अधिक बल है और किसी को पकड़ लिया, वो छूट ही नहीं पा रहा है, तो ऐसी जो पकड़ होती है मजबूत, क्योंकि सम लगाया गया ना अच्छी प्रकार से पकड़, तो छूट न पाए वही पकड़ अच्छी कहलाएगी। तो अहो मल्लस्य संग्राहः, मल्ल ने पहलवान ने दूसरे को पकड़ लिया, वो छुड़ा ही नहीं पा रहा है अपने को। तो इस तरह से संग्राह शब्द बनेगा, और वैसे हम बनाएंगे मुष्टि अर्थ नहीं होगा, तो बहुत ही प्रयोग में आता है संग्रह शब्द, आता है नहीं, बहुत विस्तार है इसका, तो संग्रह इकट्ठा करना। संग्रह परिग्रह अपरिग्रह योग में आता है ना, अपरिग्रह अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, अपरिग्रह पर यदि संयम किया जाए तो जन्म क्यों हुआ है इसका पता लग जाएगा। ठीक है, यमो में आता है ना, हाँ हाँ यमो में आता है, शौच संतोष नहीं नहीं या अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। हाँ, लेकिन अपरिग्रह की सिद्धि जब हो जाती है, सिद्धि का तात्पर्य हमारे जीवन में आचरण में पूरा आ चुका है, तो क्या लाभ है उससे, क्या फल है? जन्म कथनता संबोध, जन्म कथनता माने क्यों हुआ, इसका ज्ञान हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य वहां पर हम ग्रह वृद्धि निश्चय गमष्ट सूत्र ही तो लगाएंगे फिर, लेकिन मुष्टि अर्थ होगा तो घय प्रत्यय हो जाएगा। आगे परिण्योर नीणोर द्यूता भ्रेषयो हो, परिण्यो हो सप्तमी द्विवचनांतम, नीणो हो षष्ठी द्विवचनांतम, द्यूता भ्रेषयो हो सप्तमी द्विवचनांतम, सभी में द्विवचन है तो यहां पर हम यथासंख्य भी लगाएंगे। दूसरा इसमें सप्तमी षष्ठी दी हुई है तो पंचमी के अर्थ में षष्ठी मानी जाएगी नीड़ो में। तो उपसर्ग हुए दो, धातुएं भी दो, तो एक एक के साथ में जोड़ देंगे, अर्थ भी दो हैं। अर्थ जो इसमें दो दिए हुए हैं, द्यूत और अभ्रेश। तो द्यूत तो हम जीवा को बोलते ही हैं, बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये, लेकिन अभ्रेश शब्द थोड़ा विचार करना होता है कि अभ्रेश का अर्थ होता है, अच्छा आपने कभी बताया थे, मैंने यहाँ लिख रखा है उचित है। हाँ उचित तो है, लेकिन ये अर्थ निकला कैसे, प्रश्न ये उठेगा ना, हमें शब्द से अर्थ निकालना भी तो आना चाहिए। तो धातु को पकड़ेंगे फिर, तो धातु जो आती है इसमें भ्वादिगण में ही दी हुई है, माइक बंद करो, भ्वादिगण में ही दी हुई है, भ्रेश्री भ्लेश्री, भ्रेश्री भ्लेश्री गतौ। तो सीधा सा अर्थ है कि भ्रेश्री का अर्थ हो गया गति। अच्छा यहाँ पर नए समास किया गया है, तो नए समास किया गया है तो इसका अर्थ गति को रोका जाएगा। तो गति का तात्पर्य हिलना, चल पड़ना, अपने स्थान से हट जाना, नियम विरुद्ध हो जाना, ये सारी बातें घट जाएंगी उसमें। लेकिन जब नए समास कर दिया गया तो बिल्कुल ज्यों का त्यों, ठीक है ना, गति को रोक दिया गया। अब गति को रोक दिया गया तो बिल्कुल नियमों के अनुसार फिर कोई कार्य होगा, तो उसी से फिर उचित अर्थ निकल आता है। तो इसलिए इसका जो अर्थ करते हैं अभ्रेश शब्द का, तो पदार्थानाम अनपचार, जो भी पदार्थ है, पदार्थ में सारी बातें आ गई, वस्तुएं भी और जो अन्य विषय हैं वो भी सारे आ गए, तो उनका अनपचार होना, अपने स्थान से हटना नहीं है, अपने अर्थ से हटना नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा ही होना, तब वो अर्थ निकलता है उचित। इसलिए यहां पर जो न्याय शब्द, क्योंकि ये सूत्र प्रसिद्ध है, ये न्याय शब्द बनता है ना, इसलिए, नहीं तो न्याय कैसे बनेगा, एरस बैठा हुआ है, वो बनने देगा न्याय को, वो तो न्याय बना के दे देगा, लो करो प्रयोग। अब हम परेशान हो रहे हैं कि न्याय मिल रहा है कैसे करें, न्याय कहां से लाएं, न्याय के साथ न्याय कैसे करें आप, तो न्याय का न्याय बनाने के लिए ये सूत्र प्रसिद्ध हो चुका है कि द्यूताभ्रेशयो। तो इस तरह से अब न्याय शब्द का अर्थ निकल आया, न्याय शब्द का अर्थ प्रसिद्ध है ही, लेकिन वो अभ्रेश अर्थ से कैसे निकला है ये बताने के लिए मैंने भ्रेश धातु के अर्थ को पकड़ा पहले, गति अर्थ, और नए समास कर दिया गया उसमें। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि परि नि इत्येतयोः पदयोः नी इण इत्येताभ्याम यथासंख्यम द्यूत अभ्रेश इत्येतयोः विषयोः यथासंख्यम घञ् प्रत्ययो भवति। तो इस तरह से द्यूत अर्थ में परि उपसर्ग लगाएंगे, धातु होगी नी, बस बन गया परि नाय। अब ना को ना कर दो, सूत्र है उपसर्गाद असमासे भी नोपदेशस्य, क्योंकि धातु नोपदेश है ना, ये उपदेश अवस्था में अणकार था इसमें, तो समास न करके भी और समास करने पर भी असमासे भी, तो यहां परिणाय शब्द बन गया। लेकिन ये परिणाय किस अर्थ में लेना है, तो द्यूत अर्थ में, तो द्यूत में अब ये सामान्य एक शब्द ही बनेगा फिर, क्योंकि द्यूत में ही एक समेट दिया गया ना इसको, तो शारान हंति परिणाय न शारान हंति, कोई व्यक्ति परिणाय करके और जो शार हैं, जो पासे हैं, उनको इस प्रकार से चल रहा है कि दूसरा व्यक्ति उसमें हार जाता है। तो परिणाय यहां पर क्या किया है उसने, कि सब तरफ से देख रहा है, चारों ओर से घूम घूम करके इसने चाल कैसी चली है, क्या किया है, मुझे क्या चलना चाहिए, ये परिणाय हो गई एक प्रक्रिया उसकी, उसके द्वारा शारों को हरा रहा है, अर्थात शार प्रयोग करने वाले को हरा रहा है। अब दूसरा है उपसर्ग नी, धातु आएगी वहां पर इण, अर्थ होगा वहां पर अभ्रेश, वहां बन गया न्याय शब्द। तो ये है, तो इस तरह से न्याय शब्द इस सूत्र से बनता है। अन्य हम वैसे बनाएंगे, अगर न्याय अर्थ नहीं होगा कोई और अर्थ लेंगे, अभ्रेश अर्थ नहीं होगा कोई और अर्थ लेंगे, या द्युत अर्थ नहीं होगा। जैसे पीछे बताया था मैंने प्रणय बनाया था एक बार, और परि लगाए तो अगर द्युत अर्थ नहीं है, नहीं द्युत अर्थ न हो तो परिणय, ये भी विवाह को बोलते हैं प्रणय या परिणय। ऐसे ही नी में यदि हम अभ्रेश अर्थ न लें तो क्या बनेगा, न्याय। तो न्याय का अर्थ हम सामान्य रूप से ऐसे ही कर लो, क्योंकि ईण धातु है ना, गति अर्थ। तो न्याय निश्चित पूर्वक गति, तो क्या हो गया वहां पर, नाश हो गया एक प्रकार से। तो न्याय का अर्थ होता है नाश हो जाना, वहां अभ्रेश अर्थ नहीं है। तो इस तरह से ये शब्द बनते हैं। बस इतना ही रखते हैं अभी, फिर आगे देखेंगे प्रणव ध्वनि। ओ Host stopped recording.